Բարև սիրելի մարզասերուն կնդիրներ, եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Մեր յուրաքանչյուր թողարկում սկսում ենք հույսով, որ մեզ լսելով համալրվում են սպորտով զբաղվել ցանկացող մեր հայրենակիցների շարքերը։ Սպորտը միայն ֆիզիկական առողջության երաշխիք չէ, այլ նաև կամքի ձևավորման եւ որ ամենակարևորն է մարդու հաղթանակ ինքն իր հանդեպ։ Ինչպես ասում են, դա ամենադժվար հաղթանակն է, քանի որ ուժերը հավասար են, բայց հաղթանակը սեփական ծոլության, բարդությունների, չեմ կարողի հանդեպ արդեն բարձունքի նվաճում է։ Այս սկզբունքով արդեն գրեթե կես տարի իր սաներին մարզում է բռնցքամարտի մարզիչ Գևորգ Թորոսյանը։ Մինչև մեր հարցազրույցը ներկայացնելը որոշակի տեղեկություններ ենք ուզում տալ այս մարզաձևի մասին։ Եվ այսպես, բռնցքամարտ, բոքս, բռունցքներով մենամարտ, հատուկ կանոններով երկու մարզիկի միջև։ Բռնցքամարտիկները հագնում են փափուկ, մազով լցված կաշվե ձեռնոցներ, որոնք թույլատրում են հարվածի ուժը եւ վնասվածքից պաշտպանում դաստակը։ Մարտման մասնակիցները ստորաբաժանվում են ըստ քաշի, տարիքի ու մարզական պատրաստվածության։ Տեխնիկական եւ մարտավարական առումով բոքսը սպորտի առավել բարդ ձևերից է։ Մարտի մասնակիցները, որոնք հագնում են կաշվե փափուկ ձեռնոցներ, ձգտում են միմյանց առավել մեծ թվով հարվածներ հասցնելով միավորներ շահել։ Թույլատրվում է հարվածել դեմքին եւ իրանին գոտկատեղից վերև։ Հաղթանակը շնորհվում է ավելի շատ միավորներ ձեռք բերած մարզիկին։ Մարտի տևողությունը 9 րոպե է, այն բաղկացած է 3 րոպեանոց 3 մրցամասից, 2-1 րոպեանոց ընդմիջումով։ Մարտը տեղի ունենում ռինգում, որը 6-6 մետր չափերի պարաններով շրջափակված մրցահարթակ է։ Բոքսը նպաստում է սիրտանոթային եւ շնչառության համակարգերի ֆունկցիաների կատարելագործմանը։ Բոքսի ժամանակ հնարավոր են ձեռքերի, դեմքի վնասվածքներ։ Յուրահատուկ վնասվածք է նոկաուտը, գետնատապալ պարտություն, որի ժամանակ առաջանում է գլխապտույտ, գիտակցության կարճատև կորուստ, ստորին ծնոտին, որով այնի վերին հատվածին հարվածելու հետևանքով։ Նոկաուտի դեպքում մարտը դադարեցվում է, մարզիկին ցույց տրվում բժշկական օգնություն։ Նրան ազատում են տարբեր ժամկետներով մրցումներին մասնակցելուց, կախված վնասվածքի ծանրությունից։ Մարտը վարելու կանոններին համապատասխան դատավորը դադարեցնում է մարտը հակառակորդներից մեկի բացահայտ գերազանցության դեպքում։ Վնասվածքների կանխարգելման նպատակով բռնցքամարտիկները մարզումներից եւ մրցումներից առաջ ձեռքի դաստակները փաթաթում են բինտով, բերանում դնում կաուչուկե ատամնապահունակ, կապ, հագնում հատուկ պաշտպանական սաղավարտներ։ Գլխի հաճախ հանդիպող վնասվածքների հետևանքով բռնցքամարտիկները մշտապես գտնվում են բժշկական հսկողության տակ։ Բժշկական զնումների ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվում նյարդային համակարգի, տեսողության և լսողության օրգանների ընդհանուր ֆիզիկական զարգացվածության վիճակին։ Ինչպես և խոստացել էինք, ներկայացնում ենք Հայաստանից հրավիրված բռնցքամարտի մարզիչ Գևորգ Թորոսյանի հետ մեր հարցազրույցը, որը մեծ պատրաստակամությամբ է աշխատում իր սաների հետ և համոզված է, որ նրանք շատ հաղթանակներ կունենան, իդեպ առաջին հաջողությունն արդեն կա, նրանք վերջերս են վերադարձել մրցումներից։ Արդեն մոտ 5 ամիս է գտնվում եմ Արցախում, բայց Արցախի հետ միջև այդ կապ եմ ունեցել միշտ, թե սպորտի բնակավարում, թե որպես հայ մարդ Արցախ միշտ ժամանել եմ, ընկերներ ունեմ ու ուրախ եմ, որ այսօր ես գտնվում եմ Արցախում։ Արդեն 5 ամիս, ինչպես նշեցիք, մարզում եք մեր երեխաներին բռնցքամարտ մարզաձևով, կխնդրեի մի փոքր ներկայացնեք մարզաձևը, ձեր սկզբունքները մարզելու հեռանկարները Արցախցի երեխաների այդ մարզաձևում։ Ընդհանրապես բռնցքամարտ մարզաձևը որպես հին ոչ առաջինը այդ սպորտաձևը օգտագործվել է հին ժամանակներում Հնդկաստանում։ Հնդկաստանից հետո, որ Անգլիայի գաղութն ա եղել ժամանակ Հնդկաստանը, այդ ժամանակ Անգլիայի թագավորությունը վերցրել է այդ ոչը ու Իրանով արել, ու տենց այսօր որպես բռնցքամարտ մենք առաջինը հասկանում ենք Անգլիա, Անգլիայից դուրս եկած մարզաձև։ Բռնցքամարտը հիմնականում ձեռքերի հարվածներն ա, ոնց են ասում, 3 փիլիսոփայական հարվածներ, այսինքն ներքևից վերև հարված, կողքից մեջ հարված և ուղիղ հարված։ Հիմնականը այդ երեք հարվածներն են։ Դա արդեն ավելանում է վերևից կրոս հարված և այլն մի քիչ թեք, կիսատակից կիսակողային հարված, դա դե արդեն իշքան պարապում են, այնքան պրոֆեսիոնալանում են և հարվածների ճշգրտում արդեն ուղիղ տակից վերև կամ կողքից չկա արդեն։ Հարմարացնում են ամեն մարդը, ամեն բրոսկամարտիկը իր ֆիզիոլոգիական կեսվածքին, այդ հարվածային ձևը, տեխնիկան, կանգնելու ձևը, մարտական կեսվածքը։ Բրոսկամարտը օլիմպիական ձև է, իշքան ինքը 4 մարզաձև է, երևի մի քանի անգամ ավելի փափուկ, ավելի նուրբ, տեխնիկապես հարուստ, այսինքն ցանկացած մարզաձևերը ունենում են հակառակորդը մեկը-մեկի հետ դիստանցիա։ Ամենազգայունը այդ բրոսկամարտիկի մոտ է զարգացած, այսինքն հեռավորությունը, հեռավորության ճիշտ հարվածը, ընկալումը։ Բրոսկամարտի մասին շատ կարելի է խոսել, կարելի է մի ամբողջ օր պատմես բրոսկամարտի մասին ու էլի պատմելու լինի։ Դուք մարզում եք երեխաների, հետաքրքիր է ինչ տարիքից եք ընդունում և ինչն է սկզբունքային կարևոր, որ նրանք ապագային ունենալու, հետագայում լուրջ են զբաղվելու։ Ես հիմա Ստեփանակերտում մարզում եմ մանկապատանեկան մարզադպրոցում, հիմնականում մանկապատանեկան սպորտդպրոցում ընտրությունը 7 տարեկանից, բայց ի մոտ այսօր 5 տարեկան երեխա կա, 4 տարեկան կա, 8, 10 և 18 պլյուս իհարկե 23, 25, 35, նաև երկու հոգի պատրաստում են, որ մարզական աշխատանքներ ընթացքում տանեն և Շուշիում, և Ասկերանում, և Ճարտարում, ուղղակի ժամանակը դրա համար պետք, որ Արցախում բոքսը մեծանա։ Այսինքն շրջաններն էլ ընկնեն, ամեն մեկին հասանելի լինի բրոնզկամարտը, այն ձև չլինի, որ միայն Ստեփանակերտ և վերջ։ Իսկ ինչ մնում է, ինչքան մարզիկ ունեմ, մարզիկների թիվը մոտավորապես ներկա տվյալներով 76-ն են, բաղկացածը 4 խմբից, որը մարզումները կատարվում է մարզադպրոցի դասացուցակով, պլյուս 2, որ արդեն մեծահասակներ են, և առանձին մարզիկներ, որը նախապատրաստվում են հոկտեմբերի 18-ից մինչև 23-ը կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը բրոսկամարտի։ Երեխաների հետ երևի սկզբունքորեն ուրիշ է, և դժվարություններ կան, և հաճելի պահեր կան մարզվելու։ Ինչն է կարևոր, երբ ընդունում եք երեխային բնատուր, ինչ որ սպորտային ընդունակություններ, տաղանդ է պետք, թե դա ժամանակի ընթացքում մարզվում է երեխայի մեջ, նաև այդ ընդունակությունները զարգանում են։ Ցանկացած սպորտաձև կապչ ունի բրոսկամարտ։ Եթե նորեկանում ուզում է զբաղվի սպորտով, մարզի չառաջնորդի, պետք է ինքը իր ամբողջ էությամբ մտնի մի հատ այդ նույն երեխայի մեջ, հասկանա այդ երեխան ով է, ինչ կարա անի, ինչի է ընդունակ։ Մեկի մոտ կարա բնածին ֆիզիկական տոկունությունը բարձր լինի, մեկի մոտ մտավոր կարողությունները կարա շատ զարգացած լինի, բայց դե բրոսկամարտի մեջ պետքա երկուսն էլ լինի։ Արդեն որի մոտ ֆիզիկականն է մի քիչ կոպիտ, ասեմ, խելքի հասանելիությունը, թե ընկալումն է, ոնց պետք է ինքը հարվածը կատարի, երեխակա ուշը ընկալում է ամեն ինչ, իսկ երեխակա շատ շուտ ընկալում, բայց այն ուշ ընկալողը կարա ֆիզիկապես շատ հզոր լինի, իսկ մյուսը կարա լրիվ հակառակը լինի։ Դե մենք գնացինք մրցումների 16-ից 18-ը Հայաստանի Հանրապետության Մարտունի քաղաքում, Հարություն Հարությունյանի հիշատակի միջազգային առաջնության մասնակցեցինք, ընդ նաև բացի Արցախ, Հայաստան, կային Վրաստան, Հունաստան, Ջավախ առանձին իր թիմով, երեխեքը շատ լավ մասնակցեցին, մարտի 16-ից մինչև այսօր, դե գիտեք, ապրիլյան քառորյա պատերազմ հոշվածով մենք ահագին ժամանակ չկարացանք պարապմունքներ անենք, որտեղ խառաշփոտ էր, բայց այդ կան բանից հետո ունեցանք մեկ չեմպիոն, Էդուարդ Կարապետյան Կոմիտասի, ունեցանք նաև երկրորդ, երրորդ, ընդհանուր լավ էր։ Ընդհանուր, այսինքն սենց ասեմ, Մարտունիում զարմանքով էին նայում, ոնց կարա 5 կամ 6 ամսվա երեխեքը այսև հանդես գան, չնայած Էդուարդը միջև այդ զբաղվել էր նախկինում ստե բրոսկամարտի մարզիչի մոտ, մի 5-6 հոգի այտենց երեխաներ կան, որ միջև այդ մարզվել են, 4-5 տարվա փորձ ունեն բրոսկամարտի մեջ, հիմա նոր են ի մոտ, ես էլ իմ աշխատանքն եմ կատարում, 4-ը խումբ, ամեն օր պարապմունքներ։ Կարելի է ասել առաջին մեծ հաջողությունն էր, գրեթե կես տարվա։ Այդ մրցաշարին, որ մենք գնացինք մասնակցելու, մենք չգնացինք մասնակցելու, որ հաջողություն ունենք, տեղ ունենանք իմ համար, երեխան, որ փորձ ունենա, ազգա ռինգը ինչ է իրանից ներկայացնում, այսինքն փորձի այդ մարզիկը վախը հաղթահարի, եթե ինքը իրան կարող է հաղթահարի, դա նշանակում է ինքը հասել է ասրտեն ինչ-որ մի բանի, դա մենակ սպորտի բնագավառում չէ, ցանկացած ասպարեզում։ Մեր թիմն էլ սենց ասեմ, մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար։ Այսինքն մի ձեռնոցով կարող ասենց հերթով ֆրան, բոլորը այդ մի ձեռնոցով հակնեն հերթով մասնակցեն առաջնության, նաև հակառակը։ Իդեպ սպորտը եւ միավորող է, եւ դաստիարակող է, եւ բնավորություն է ձևավորում։ Եթե ունենք ճիշտ մանգավարժ, ուրեմն միանշանակ դաստիարակվում է առաջինը երեխան մանգավարժի մոտ, քան թե ընտանիքում։ Ավելի շատ որպես կյանք որ պետք է մտնի, հիմնական գործը մանգավարժի ուսերին է։ Դուք համատեղում եք եւ մարսչի եւ մանգավարժի։ Ես միանշանակ ես իմ երեխաների, մաշագերտների համար առաջինը ընկեր եմ, երկրորդը մարզիչ եմ, երրորդը որպես ծնող եմ, եղբայր եմ, ամեն ինչ, ամենակարևորը ընկեր։ Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում։ Եվ որ ձեր սաները շարունակաբար ուրախացնեն ձեզ իրենց հաջողություններով։ Շնորհակալություն ձեր նվիրված աշխատանքի համար։ Միշտ պատրաստ եմ։ Հիշեցնենք, եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Ֆուտբոլի Ռուսաստանի գավաթի խաղարկությունում Կազանի Ռուբինը հյուրընկալվելիս նվազագույն հաշվով հաղթեց Չիտային և դուրս եկավ 1/3 եզրափակիչ։ Կազանցիների միակ գոլն առաջին խաղակեսում խփեց ուկրաինացի հարձակվող Մարկո Դևիչը։ Ռուսաստանի գավաթի 1/3 եզրափակչում Ռուբինը կհանդիպի Ալեքսանդր Գրիգորյանի գլխավորած ԲՄԱ Խաբարովսկին, որը պայքարից դուրս էր թողել Պրեմիեր լիգայի առաջատար Մոսկվայի Սպարտակին։ Ֆուտբոլի Իրանի ազգային հավաքականը ժամանել է Հայաստան։ Պորտուգալացի Կարլոշ Կերուշի գլխավորած թիմը իննորյա մարզումային հավաք է անցկացնում Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Երևանը ժամանել նաև Մաշին Սազի 33-ամյա կիսապաշտպան Անդրանիկ Թեյմուրյանը, որն Իրանի հավաքականի առաջին քրիստոնյա ավակն է։ Ուկրաինայի Բերդիչև քաղաքում ավարտված Կլիչկո եղբայրների անվան բռնցքամարտի միջազգային երիտասարդական մրցաշարում Հայաստանի երիտասարդների հավաքականը նվաճել է 3 մեդալ։ 64 քաշային Տոնի Գալստյանը եզրափակիչում պարտվել է Վրաստանը ներկայացնող Էսկերխան Մադիևին և նվաճել է արծաթե մեդալ։ 69 կիլոգրամ քաշային Գուրգեն Մադոյանը և 91 կիլոգրամ քաշային Գուրգեն Հովանիսյանը գրավել են 3-րդ տեղ։ Մադոյանը կիսաեզրափակիչում պարտվել է Ղազախ Սադրիդին Ահմեդովին, իսկ Հովանիսյանը Ուկրաինա ներկայացնող Վյաչեսլավ Գավերլուկին։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի ավակ մարզիչ Վազգեն Բադալյանի գլխավորությամբ մրցավայր էր մեկնել 8 բռնցքամարտիկ։ Երևանի Ուրարտուն սկսել է նախապատրաստվել հոկտեմբերին մեկնարկող բասկետբոլի Ռուսաստանի Սուպերլիգային։ Տիգրան Գյոկչյանի գլխավորությամբ մարզումներին մասնակցում են 14 խաղացողներ։ Առաջիկայում թիմին կմիանան 3 լեգիոնականներ։ Սեպտեմբերի 24-ից Ուրարտուն ուսումնամարզական հավաք կանցկացնի Թբիլիսիում, որտեղ տեղի կունենան նաև մի շարք ստուգողական հանդիպումներ վրացական թիմերի հետ։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Սուպերլիգայի 2016-17 մրցաշրջանը հայկական ակումբի համար կմեկնարկի հոկտեմբերի 6-ին։ Այդ օրը հայ բասկետբոլիստները Երևանի նախկին Միկա մարզահամալիրում կհյուրընկալեն Ռիազանին։ Ֆուտբոլի Արգենտինայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Էդգարդո Բաուսան քննադատել է Բարսելոնային արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսիի առողջության նկատմամբ լիարժեք հոգատար չլինելու համար։ Ակումբի պաշտոնական հայտարարությունում նշվում է, որ ազդրի մկանաթելերի կտրվելու հետևանքով Մեսին բաց կթողնի 3 շաբաթ, սակայն այդպիսի վնասվածքից հետո ապաքինվելու և վերականգնվելու համար ավելի շատ ժամանակ է անհրաժեշտ, 3 շաբաթը շատ քիչ է։ Վերջերս հայտնի է դարձել, որ Մեսին նախորդ վնասվածքից հետո ոչ լիարժեք ապաքինված մասնակցել է հանդիպումների և վնասվածքը խորացել է Ատլետիկոյի դեմ խաղում։ Ֆորմուլա 1-ի Սինգապուրի մեծ մրցանակի գիշերային մրցաշարն ավարտվեց Մերսեդեսի գերմանացի արշավորդ Նիկո Ռոսբերգի հաղթանակով։ Երկրորդ տեղը գրավեց Red Bull-ի ավստրալացի ներկայացուցիչ Դանիել Ռիկիարդոն։ Մերսեդեսի երկրորդ մրցարշավորդ բրիտանացի Լուիս Հեմիլթոնը եզրափակեց լավագույն եռյակը։ Ընդհանուր հաշվարկը գլխավորում է Նիկո Ռոզբերգը, որն ունի 273 միավոր, նրանից 8 միավորը հետ Լյուիս Հեմիլթոնը, երրորդ տեղում ընթացող Դանիել Ռիկիարդոն վաստակել է 179 միավոր։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ, բոլորիդ մարզական և ոչ միայն հաջողություններ, մեծ ու փոքր հաղթանակներ և սպորտային համառություն ենք մաղթում։ Օրվա հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Մինչև նոր հանդիպում։